Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. De danske eliteaktier sprudler af selvtillid. I går landede det danske C25-indeks på det højeste niveau nogensinde. Velkommen til en ny handelsdag, hvor regnskaberne blæser ind over os. Vi har tal for blandt andet Netcompany, Carlsberg og Lundbeck, som jeg griber her i studiet. Sammen med aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her i klubben, Michael Friis Jørgensen. Velkommen til. Jo tak. Stærk koncentration for morgenstunden, det er godt at se. Og udover vi stikker snablen dybt i en lang række regnskaber, så hopper vi også i dag op på den store temaklinge, det gør vi. Sammen med mester og forfatter Lars Tvede, der i foråret gik luften med hedgefonden Atlas Global Macro. Vi skal tale investering af den grønne omstilling og vækst- og value-aktier. Og så skal vi selvfølgelig høre, hvor herr Tvede har været henne og handle på aktiehylderne til den nye fond. Men Michael Friis, lad os lige gemme det store billede til her om små 20-25 minutter, fordi vi har vi har mange ting, der kalder på os i dag. Ja, jeg synes, og, der var lidt regnskaber, der tikkede ind her for morgenstunden. Synes du det? Du har været meget stille her den sidste 45 minutter i hvert fald. Jeg tænker, skal vi åbne posen og sige, hvis jeg siger Carlsberg til dig, hvad siger du så? Jamen, så synes jeg egentlig, det så ganske flot ud, og bliver jo også belønnet her med den største stigning i C25, og hvad var det, jeg godt kunne lide? Jamen, altså, de kommer jo med en opjustering, jeg synes, den organiske vækst ser rigtig, rigtig stærk ud, og så er der jo to issues, som alle investorer nok har holdt lidt øje med, de her stigende råvarepriser, hvordan kommer det til at påvirke dem, ikke? Altså, der er supply chain, stigende afgrødepriser, stigende transportpriser, ikke? Mm-hmm. Men de opjusterer på deres EBIT, eller på deres operationelle resultater. Så det ser det ud til, at de har styr over, og så er der jo Asien-situationen, ikke? Hvor Carlsberg trods alt er relativt stor. Og der er de også ude at advare om, at der er større usikkerheder, og de egentlig primært opjusterer her på, du kan sige, resultaterne, de har set ind i tredje kvartal her, og det, de har leveret indtil nu, ikke? Mm-hmm. Så de anerkender, at der er nogle usikkerheder ude på nogle af deres asiatiske markeder. Men ikke desto mindre jo en opjustering. Jeg tror, at nogen, de havde måske været sådan lidt bange for Asien, og råvarepriserne forhindrer de en opjustering, og det gjorde de ikke på baggrund af første halvårs resultater. Så alt i alt jo relativt stærk. Og Carlsberg er en ølaktie, som jeg tror, hvis du som investor skal have en ølaktie, eller hvis du er store investor ude i den globale verden, så køber du Carlsberg lige nu. De har fikset deres gældssituation. De har en meget bedre organisk vækst. De har undgået det amerikanske marked, som lige nu på øl virkelig bliver hårdt ramt af det her hard seltzer, altså det her dansk vand med sprut og frugtsmag og så videre, ikke? Og der er de ikke. Ja, det kommer sikkert også til Danmark på et tidspunkt, ikke? Men det er hard seltzer. Jeg skal ikke stå og hælde min rene vodka over en dansk vand længere om morgenen, inden jeg tager afsted. Det har de blandet for at stille i en dose, ikke? Og det er under coronaepidemien, er det jo eksploderet derovre, så nogle af ølmærkerne jo virkelig mærker noget derovre. Så du ved, what's not to like, hvis du endelig skal være i ølsektoren, så er det Carlsberg is the place to be, ikke? Og det her regnskab bekræfter det, og derfor tror jeg også, at du kan sige, at den handler både dyrere end en Heineken og nogle af alle de store her, men det er også her, at investorerne har lyst til at være, ikke? Så kan man måske kigge 5-10 år frem og så sige, jamen, man køber ikke rigtig op mere. Dejligt for os aktionærer, fordi det har været value destruction, ikke? Men hvad er planen? Det stod vi lidt og snakkede om her. What's next? Og det er måske det, der er lidt sværere, ikke? Altså, ja. Du ved, jeg tror, hard seltzer kommer til Europa, og det skal Carlsberg nok på en eller anden måde have gjort, fordi altså det er dansk vand med sprut. Dansk vand med sprut og frugtsmag. Det skulle være mærkeligt, når der har været så stor en bølge i USA, og vi ser det jo også lidt med du ved, med vores cider og så videre, ikke? Så der skal man måske være klar og så videre, og så er der jo det, der er så godt, ikke? Det er jo det, han stille og roligt gør, det han jo får jo vendt sin store og sådan knap så indtjenende forretning inden for, ja, du ved, vores fadøl, vi slynger i halsen over mod alkoholøl og alkoholfri øl og de her, du kan sige, specialøl, ikke? Altså, hvor han har jo nogle rigtig gode vækstrater liggende, og der performer de egentlig også relativt stærkt. Så det er jo det der, man stille og roligt flytter virksomheden. Så du ved, vi kan jo godt stå og drømme om, Carlsberg skal være det mest kendte brand i verden, største ølbryggeri og være stolte danskere, men som aktionær, så har du jo ikke været dårligt stillet med den strategi, der er blevet lagt her, og det, der kører stille og roligt. Det kan man ikke sige, og Sidste Hart, der som administrerende direktør, er også ude at sige, et stærkt resultat, og det kan altså også høre på dig, det kan han godt sige med god samvittighed. Altså nu, efter regnskabsaflæggelse, vi har selvfølgelig conference call i dag, men så kommer der også de her kapitalmarkedsdage fra selskaberne, hvor de et par uger efter regnskabet ligesom stiller sig frem og siger, men jeg tegner nogle nye strategier, og hvad skal der ske? Kommer vi til at høre noget nyt fra Carlsberg? Det lyder det lyder skide godt, det der bliver sagt, men man kan også være sådan, gabe lidt måske her. Ja, men er det så skidt? Altså, ja. Køber man ikke Carlsberg for at være en udlodningsmaskine og en relativt defensiv del af ens portefølje med trods alt vækst? Så ja, jeg ved det faktisk ikke rigtig, hvad de vil. Så det kunne godt være noget, der ligger noget trigger i, hvis de har nogle meldinger, som Mark kan lide. Ikke? Og vi har jo i hvert fald set, jeg tror ikke, de skal tilbage på en opkøbsbølge, altså du ved, altså ud og okay. købe op, selvom der selvfølgelig måske ligger nogle aktiver, som du ved, er lidt, har det lidt hårdt her efter coronaen, ikke? Altså, du jeg ved, tænker, så, der må jo ligge noget, der er nemt at samle op. Det gør der muligvis også, det har bare været svært at se, at du ved, at der har været, og det gør der vel også ude i specialøl-delen, ikke? Altså, men det er jo det, altså i Carlsbergs størrelse, der er det jo det, der hedder bolt-on, altså du køber lidt til, altså du ved, det er jo ikke noget, der sådan transformerer virksomheden, vel, så... Ja. Du polstrer dig stille og roligt. Ja, stille og roligt bygger du det op, køber måske 10, i stedet for at købe en stor, og du ved, med den risiko, der ligger i det. Så jeg bliver da svar skyldig faktisk, du ved måske, hvad de skal ud med, men er det så skidt for dig som aktionær, at... Du ved, jeg tror, man skal grave efter noget, der er skidt nødvendigvis. Sådan en stor øl, altså sådan nogen som ølaktier, de bliver altså handlet meget på en relativ basis. Det vil sige, de store investorer og hvordan man går ind i tingene, ikke? Det er der, hvilket gør det bedst i forhold til den prissætning, de har. Ikke? Altså, du ved, man har måske en lidt kedelig sektor, ikke? Så du ved, og der tror jeg altså bare, Carlsberg, det er the place to be, og også, hvad nu det hedder, og det tror jeg sådan set også... udenlandske, altså store investorer, der handler på den her måde, som ikke nødvendigvis altså skal ligge i ølsektoren. Ikke? Altså, du ved, jeg tror, de vil gå derover. Og du vil ikke have noget imod at samle op til den nuværende kurs? Nej, for jeg synes jo, når man performer, altså, du ved, altså det kan jo godt være, der skal et eller andet nyt ind for at få den rykket ud af det her 11-1200 leje, hvor man ligesom kan sige, så koster den, jeg tror, jeg kan ikke huske det, PE start 20'erne, ikke? Og det har ølaktier aldrig rigtig sådan været over, så det gør det selvfølgelig lidt sværere, men til den defensive del af ens portefølje, der tror jeg, det er et rigtig, rigtig godt bud. Således altså fik vi talt hul på en stor regnskabsdag hjemme på danske marked. Det fik vi gjort med Carlsberg i et marked, der, nu fik jeg jo sagt, de danske eliteaktier er jo i hopla og ny rekord i går i det danske indeks. USA satte sig lidt, der var nogle detailsal, tror jeg, der trak i den forkerte retning. Men helt generelt, Michael, så har vi vel en okay, lun, grøn morgen, tænker jeg. Ja, altså vi er lige omkring 0. Jeg blev bare helt munter af det her Carlsberg dansk. Men altså, futurene ligger lidt i plusser. Ja. Og i går, altså, du ved, altså, de amerikanske aktier lå jo også før markedet til det, og du ved, hvis vi går ind i det her efterår, og folk snakker lidt om, nøgletallene bliver værre, du ved, og så er det her efterårstanke hos de her store investorer, der de bliver mere spooked her, ikke? Fordi sidste 20 år, så har august og efteråret jo altså bare været et slemt sted at ligge, og måske tager lidt mere mod de her negative nyheder, ikke? Jamen, så er Danmark så det værste sted at ligge, og det er jo noget, jeg har snakket lidt om i nogle artikler, ikke? Det tror jeg egentlig ikke, det er, ikke? Altså, vi er sådan lidt defensiv kvalitet, du ved. Når vi boomer derudad med value-aktier, så kan vi ikke følge med, når vækstaktierne buljer derudad, så kan vi ikke rigtig følge med, men du ved, når der sådan er lidt mere usikkerhed derude, så er Danmark jo bare et godt sted at ligge, ikke? Fordi vi har den her kvalitetskategori, vi er store på transport, som jo næppe, altså, der er ikke nogen tegn på det her supply chain issues derovre, ikke? Grøn kunne måske også godt få lidt et revival, ikke? Så jeg synes jo, vi klarede os jo forbavsende godt i går, i forhold til, at du ved, der var lidt negative strømninger på markederne, og det tror jeg måske godt kan være en tendens i efteråret, hvor de globale markeder, de bryder sig altså ikke om efteråret, ikke? Og nyhederne bliver jo ikke nødvendigvis lige så positive som i foråret, og i sådan en situation, så er Danmark måske ikke det værste sted at ligge. Så lad os hoppe tilbage i den danske godtepose, danske regnskaber her til morgen. Michael Friis, vi fik altså vendt Carlsberg. Vi har også Lundbæk ude her til morgen, og vi var omkring den i går sammen med Søren Løntoft for Sydbank, og det han pegede på, han vil holde øje med. Det var I op til deres middel mod migræne. Hvad har vi at hente derfra her til morgen? Jamen altså, man har jo frygtelig lidt, ikke? Fordi, migræne. Nej, men altså, du ved, det er jo stadigvæk et relativt lille produkt, ikke? 100 millioner, men det skuffer, ikke? Samlet set, så tager de også deres forventninger ned på omsætning, du ved, fra toppen, ned mod længere nedad, men man fastholder, du ved, bunden der, så det er jo, og så opjusterer de deres operationelle resultater. Men hvis vi ligesom kigger på det, Vajepti der, ikke? Altså, du ved, 100 millioner i kvartal, og deres core produkter tror jeg, faldt 500 millioner, altså deres omsætning, ikke? Altså, du ved, der skal noget mere gang i den der, ikke? Altså, du ved, for at du ikke ser de her tilbagefald, ikke? Og det er en langsom indtrængning på det her marked. Der er jo stadigvæk, jeg mener, det er 14 marked, de skal ud og have en regulatorisk og sådan nogle ting til her, ikke? Men vi ser jo aktiekursen, ikke? Altså, du ved, investorerne ved Lundbæk er hammerne billig. Altså, jeg har jo kaldt value og alt value der. Men de har meget, meget svært ved at se, hvad der skal ske mellem, du kan sige, her og så måske frem til 2023-2024. Altså, de er meget bange for en tilbagegang. Og det her regnskab, jeg synes, det er åndssvært at sige, det bekræfter det, fordi det gør det ikke nødvendigvis, men hvis du skal lede efter små tegn, så er det, at det er rigtig toft at gå patent med nogle produkter og skal have et nyt produkt ind, og specielt på det her konkurrencepræget migrænemarked, ikke? Og det går langsomt, og det er det, de får i det her regnskab, hvis du vil læse det sådan, og reaktionen er der jo også, at men sætter alle til 6% her. Sætter sig 6%, ja. Ikke? Og kan jeg forklare det? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan godt forklare det i forhold til investorernes mindset i den her aktie. Og vi vil jo alle sammen gerne den her aktie. Du ved, alle synes jo, den er så billig, ikke? Og du ved, folk, skal vi ikke prøve at købe den her nede under kurs 200? Men du får bare ikke det der signal, der er investoren, der skal væk fra den her tankegang om, at migræne, enormt konkurrencepræget marked. Men når får vi nogle tegn på, at de faktisk får den her succes i det her marked med det her, ikke? Og dermed får fikset lidt det her mellemperiode, ikke? Og bliver hun nu tvunget til at gå ud og købe. Altså, den historiefortælling i Lundbæk er bare, du ved, den er bare rigtig, rigtig tof. Og så bliver sådan et regnskab modtaget sandsynligvis sådan her. Hvad kan hun gøre, Deborah Dunshire, for at ændre den her historiefortælling? De har selvfølgelig også deres, det er jo pipeline hele tiden, vi vender tilbage til selvfølgelig. Og de har også deres kendte midler mod depression og skizofreni, Brintellix. Står hun stille i den her historiefortælling indtil migrænemidlet, det ligesom viser noget, eller hvordan? Ja, eller så går hun jo ud og reagerer og købe noget, ikke? Ja. Altså, du ved, men det kan også gå galt, ikke? Altså, du ved, så det er det, der er så svært. De kunne høre mig som konsulent, ja. Så vil jeg gerne fortælle dem, nej, jeg kan det ikke. Altså, du ved, det er det her stille og roligt arbejde hen imod tingene, ikke? Og vi har jo set det i Lundbæk, 10 år med den samme historiefortælling, Kåre Schultz, havde nok lidt for nemt, fordi han kunne hurtigt skære omkostningerne til, og så blev han ramt af et par år, hvor hans kerneprodukter lige pludselig voksede ud af, og så forlod han dem jo sådan set før, at han igen begyndte at blive ramt af patent. Han forlod dem inden, at han skulle svare på det svære spørgsmål. Nej, altså der var med patentudløb, nej, hårdt sagt, men det havde han måske haft et svar på. I don't know, men du ved, det er den samme historiefortælling, og sådan en historiefortælling, den tager altså bare tid at vende i et farmaselskab. Det gør det, nu har vi altså Kåre Schultz, der sidder hos Teva, og også leger lidt med nogle migrænemidler, kan vi så lige tilføje. Det lyder lidt som om, at hvis jeg har Lundbæk Michael Friis, så skal jeg nok blive hængende på den hest. Ja, det synes jeg i forhold til den her prissætning, ikke? Altså, du ved, men du skal have tålmodigheden, ikke? Du ligger i den der, hvor investorerne ikke kan lide aktien, ikke? Det kan jeg jo godt lide. Altså, du ved, det er jo her, nogle af afkasten ligger, men det er jo her, den store volatilitet ligger, og det er jo her, det er så pisse svært, for man skal have tålmodighed, og man skal måske have meget længere tålmodighed og få opgivet på halvvejen og så videre, ikke? Altså, og den filosofi ser vi jo stærkt afspejlet i din portfolio. Kan du høre, at det er den, jeg er ved at tale der, du ved, at den store Til. Nej, og sådan er det jo ikke. Men i forhold til prissætning, så er det her jo afspejlet. Men altså, du ved, når jeg så lige kigger regnskabet igennem, ikke? Altså, du ved, der, jeg synes ikke rigtigt, der er noget nyt signal. Altså, du ved, og så bliver man straffet sådan her, ikke? Det fortæller jo noget om, at du ved, at man ligger i en aktie, der har den forkerte historiefortælling, og det betyder jo noget i aktiemarkedet. Det gør det, og jeg skal nok være med at tæske dig mere rundt i den, vi var også omkring den i går, og det var altså Lundbæk, der ude med tal her til morgen, og indtil videre, der sætter den sig en, hvad er det, en 4-6%? Ja, jeg tror 6,5% nede nu. Pyha. Netcompany, et andet stort selskab ude med regnskab her til morgen, IT-selskabet med André Grzewski i front, gik på børsen i, hvad er det? Jeg kan huske, vi stod inde på ret 24-18, må det være, ja, at det du gik passe, på til omkring, hvad er de 200, og hvad skal man give for den i dag? 7,42. Det er en meget smuk rejse. Det må vi sige ja til. Den vil jeg da gerne have været med på. Og jeg synes jo, det der er så smukt ved den, at det er jo sådan set, at du ved, hvis man sådan kigger lidt i forhold til, hvad de lovede, da de gik på børsen, ikke, så handler det faktisk en lille bitte smule. Men på trods af det, så er reprisningen jo i den her IT-sektor været så god for dig. Ikke? Og de leverer jo også, altså du ved, i forhold til hvis vi tager mange af de andre konkurrenter på det danske marked, så leverer de jo rigtig høje vækstrater stadigvæk. Regnskabet her ser ud til at være ramt lidt af en svag margin og en opjustering, som er relativt marginal. Man tager bunden op af ens guidance interval, men man kan ligesom sige, at man har allerede leveret, du ved, sådan at man måske kunne have løftet torben. Synes du, opjustering er et flot ord her, eller? Altså, jamen det hedder det jo, fordi man, når man tager bunden op af sit guidance interval, så hedder det jo en opjustering, ikke? Men du ved, så længe man ikke flytter toppen, så du ved, det, jeg synes jo, det er en tendens, vi nogle gange har set i Netcompany, at du ved, forventningerne kan lige have lidt svært op mod, altså høje forventninger op mod regnskabet, kan ikke altid levere på det, og dagen efter så er investorerne ret ligeglade med det, fordi de har jo en ret stærk forretningsmodel bygget ind, og nogle meget, meget høje vækstrater, som man jo ikke ser andre steder i konsulentbranchen jo, og det bliver de jo ved med at levere på, kan man ligesom sige, ikke? Og så ligger vi jo i den her digitale omstillingsbølge, når vi kigger fremad, ikke? Jo også specielt inden for det offentlige, ikke? Som jo giver dem en kæmpe mulighed at arbejde i, og de har nogle enormt høje... Og de er gode til. Ja, de har nogle meget, meget høje win rates, altså de vinder kontrakter i forhold til dem, som de deltager i, ikke? Ja. Så i morgen, så er regnskabet lidt glemt, og den gode historie, eller du ved, den fremtidige perspektiv i den her virksomhed ligger der... kigger man så mere på. Altså blandt andet det digitale coronapas skal Netcompany levere, eller har det været med til sammen med Trifork. Netcompany, hvordan kigger du på den? Vil du gerne have den under vingen? Jamen altså, du ved, i forhold til at skulle ligge i den her digitaliseringsbølge, du ved, det offentlige, jeg synes, de er ved at få rettet op på deres opkøb i UK, og er det svært, eller det kan jeg ikke nogle gange kan. Nogle gange kigger vi på mange selskaber. Altså, jeg var allerede videre til den her selskab. Jeg synes, de får rettet op på tingene. Så jeg kan egentlig godt lide deres forretningsmodel, som jo er baseret på meget mere aggressiv tilgang end mange konsulentvirksomheder. Ikke? Altså, du ved, meget mere, altså, sådan lidt mere den her konsulentmodel, som du finder ude hos de store konsulenthuse. Ikke? Til unge mennesker ind. For frem dem, give dem en masse ansvar. Du ved, de er ikke så dyre som du ved, de gamle IT-konsulenter, der er siddet 30 år og sidder på deres stol og tænker, at det er den eneste, der kan i verden. Det og jeg her, går kl. 16. Og så længe man vækster rigtig kraftigt, så er det jo en forretningsmodel, der virker, ikke? Fordi at du hele tiden og de har været, det var næsten 600 nye medarbejdere, de har hentet ind på det sidste år, så de nærmer sig, de er i hvert fald over 3.000 ansatte. Ja, de er 3.300, ikke? Altså, ja. Du ved, og det er jo en konsulentmodel, det er jo sådan, den skal køre, ikke? Altså, du ved, fordi hvis du ikke kan skaffe medarbejdere, så kan du heller ikke skaffe din opgave. Så længe de leverer på den front, ikke? Altså, du ved, så kan jeg godt lige så synes jeg jo, det er den rigtige forretningsmodel herover, og dermed den høje prissætning kan godt gøres i den her aktie. Jeg foretrækker jo måske at købe software frem for konsulenthus, men det er jo bare min investeringstilgang. Altså, du ved, når du spørger altid, vil jeg gerne have aktien? Ja, du ved, det vil jeg, altså ud fra en betragtning af, hvis jeg skulle have et konsulenthus, ja. Men jeg foretrækker ligesom, når jeg skal købe i teknologisektoren, så foretrækker jeg software, hvor der er en meget, meget større skalerbarhed i forretningsmodellen i en konsulentforretning. Det har så også nogle andre downsides i forhold til lidt mere stabilitet her, men det er det, jeg foretrækker. Så til dit spørgsmål om jeg køber aktien, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg foretrækker software til altså direkte software-selskaber til at købe mig ind i digitaliseringsbølgen. Et produkt. Produkt. Ja. Grunden til, at jeg slap dig før, det var, fordi jeg stak lige snuden i sms'en, og jer, der lytter med, I kan selvfølgelig være med på sms'en og stille spørgsmål. Det er 42 42 03 21, start med at skrive Mio, og så spørgsmål, og så griber jeg dig herinde i studiet, og Søren, han spurgte nemlig til Columbus. Ja. I denne her snor Columbus, der også plejer, de kan komme lidt senere på dagen. Jeg tror det, jeg ved faktisk ikke, om de er kommet. Nej. Du, da vi gik ind, tror jeg ikke, de var kommet. Nej, var det det, synes jeg også, at stak næsen i det. Og jeg en 8 lang liste. Og det må man jo sige, der er ikke sket så meget af den siden. 2.000 næsten. Nej. Aktiekursmæssigt, der er jo rum for forbedring i sådan en aktie, men hvad siger du til den? Jamen altså, du ved, jeg lå jo med den, altså, du ved, fordi jeg kunne jo se, at den her turnaround og det her salg, som de foretog i forhold til de resultater, ikke? Og så udbetalte de 6 kroner i udbytte, så i realiteten, du ved, jeg tror, jeg købte mine i 11 og solgte i 16, da jeg modtog udbytte, sådan hovedtermer, ikke? Og hvorfor solgte jeg? Jamen altså, et, fordi jeg fik 10% på det der udbytte, som folk åbenbart ikke kunne beregne, ikke? To, jamen altså, nu bliver det en lidt mere tough aktie at ligge i. Det er jo stadigvæk en relativt billig aktie, Columbus, i forhold til andre konsulenter, men nu skal de jo så også ud og bevise, at de får vendt deres forretning rundt. Men jeg kan godt lide at kigge lidt deres vej, fordi at, du ved, at de ser ud som om, at de bygger mere og mere af det, du kan ligesom sige, er en cloud-forretning. Altså, de får mere af det her altså abonnementsomsætning ind i deres forretning. Det giver noget mere stabilitet, de går den her vej. Og vi har jo en bestyrelsesformand og en hovedaktionær, som virkelig presser på, at nu skal væksten tilbage. Så det er klart, at du fik lige det her gode frasalg. Der fik du en rigtig god aktiekursreaktion. Du fik der var alt for billig pris i forhold til de resultater, der blev tilbage. Det er blevet lidt mere normaliseret, og nu skal du ligesom følge, om den kan få vendt tingene rundt. Ikke? Lidt ligesom i NNIT, som jo er den tredje, kan man ligesom sige her. Der har man ansat en ny topchef. Folk er begyndt at købe lidt ind på, for han laver nogle forandringer derovre, ikke? For han skubbede lidt til deres lidt svage performance, for han købte nogle ting op inden for farme. Men i de aktier, i forhold til Netcompany, der skal du holde øje med, om der sker en vending, ikke? Fordi de er selvfølgelig meget billigere prissat. Men det kræver også, at de får vendt tingene en lille bitte smule rundt, og derfor har de måske lagt lidt stille. Altså ny topchef i en 9T har fået løftet den lidt, nu skal vi se, om han leverer på tingene. Og det er lidt det samme i Columbus. Nu skal vi se, at de begynder at levere lidt på de her nye vækstplaner efter en periode, hvor de ligesom har lagt lidt underdrejet sig. Så mit kort svar er... Findes det kort svar? På Columbus, det er jo, at den vil jeg stadigvæk synes var interessant at kigge på, men nu skal der leveres noget. Altså, du har fået den der billige reprisning af, at efter de havde lavet det her store frasal, så var deres indtjening meget, meget, meget, meget billig. Altså, det der lå tilbage. Så hvis de kunne få vækst tilbage, så skulle vi være højere op. Ja. Så fik vi priset aktien en lille bitte smule højere, men nu skal de nok til at vise den her vækst, og det er jo nok det, man skal prøve at holde øje med i regnskaberne her, om der er tendenser til det her sker, fordi så kunne Columbus godt gå højere. Og det er Ib Kunø, der er bestyrelsesformand og storaktionær. Var det en 17 millioner, han smed efter den senest? Yes, synes jeg lige kunne huske. Og har jo virkelig sat pres under ledelsen, at nu skal væksten tilbage. Det var ikke gratis penge, han lagde. Og solgt fra, og ligesom fået trimmet den ned til at sige, det er her, vi skal fokusere, og nu skal vi tilbage til vækst. Ikke? Jo. Et andet selskab, der bliver spurgt til her på sms'en fra et par stykker, det er Matas. Ja. Gregers Svedelsborg, der er i front her, og de er altså også ude med det. Er det ikke første kvartal, de kører lidt forskudsvist? Hvad fanden har du ikke styr på? Nej, sorry. Undskyld, jeg kaster dig rundt den her morgen. På de der skæve regnskabsår. Det er det. Det, som jeg funderede over lige der så, det var, at det prisniveau, altså det, man kan købe aktien for nu, det svarer meget godt til det niveau, de gik på børsen på tilbage i 2013, næsten omkring de der 10, 11, 12, 13 kroner. Og det er jo selvfølgelig, altså man kunne have samlet den op, det diskuterede vi lidt, har den været nede i omkring de 50 på et tidspunkt? Ja, det mener jeg, at den var nede i omkring 50. Ja. Så set fra det perspektiv af, hvis du er langsigtet aktionær, lidt, så... Ja, hvor har vi den her til morgen? 120. Kan du finde? Ja, okay, så den stiger. Men, at der er jo virkelig sket noget siden, ikke? Altså, du ved, altså, det er jo blevet det, der hedder en omni-channel. Og nej, jeg bruger ikke et engelsk ord her, fordi jeg ikke har noget andet. Det hedder det også på dansk. Det er med, at man bruger sit butiksnetværk intelligent sammen med sit internet, ikke? Altså sammen med sit online salg, og det eksploderer deres online salg, så de har jo en strategi her, der virker, hvor de kan nogenlunde, altså deres butiknet virker sammen med deres online salg, så de selvfølgelig laver nogle store køb over i online, og nu skruer han op for det her. Altså nu ligger han en ny strategiperiode. Jeg havde desværre ikke lige nødt til at læse sammen med de her, men det jeg synes, det bliver også belønnet, det her regnskab, og de kommer jo også med en opjustering. Altså det er jo den her gamle tankegang om, hvad Matas var, den blev sendt på børsen med det gode, stille og roligt, god, stabil dividendeaktie, ikke? Så vendte udviklingen butikker, det var ikke så godt, og nu har de jo fået vendt sig rundt og fået investeret og investeret stort i at blive den her online adgang for egne brands ind, bruge sine butikker til at have det her omnichannel, altså hvor du køber på nettet, samler op i forretningerne, altså får det her meget, meget hurtigt distributionscenter. Nu bygger de et stort distributionscenter. Ja, så du ved, de er virkelig ved at tørne det her om til at være en online forretning, og der må man jo bare sige, når folk spurgte mig sådan om Matas, mens den var hård, så sagde jeg, ja, men de har jo de her 1,7 millioner, tror jeg faktisk, det er, jeg kan ikke lige huske tal, beklager, loyalitetskunder. De har dem, da de havde butikkerne altså, kun. Altså Klub Matas, ikke? Klub Matas, da de havde butikkerne kun. Der kunne simpelthen ikke bruge dem. Altså, fordi der var ikke nok. Nu kan man bruge det her. Altså, prøv at forestille dig nogle gange, hvad du betaler for sociale medier, der har sådan nogle følgere, ikke? Altså, du ved, det er den her tankegang, du skal tage ind i Matas. Og det er markedet jo også begyndt at købe ind i, kan man ligesom sige, fra kurs 60 af, at begyndte at se den tendens, han var der. Men jeg synes, det bliver en rigtig spændende rejse at følge, om du ved, at det virkelig bliver en højt værdisat online aktie med nogle butikker. Altså hvis han virkelig får vendt den der ting rundt, altså, så er det jo ikke et Matas, som gik på børsen, men et helt andet Matas, ikke? Og man må bare sige, regnskab efter regnskab, strategi efter strategi, han fremlægger, der er der jo tegn og tendenser til det her. Det skal selvfølgelig også lykkes, og de her investeringer skal være de rigtige, så du ved, det er med alle investeringer. Men jeg synes, Matas... Jeg måske gå fra, hvad den der var, alle tænkte, hold kæft, det lyder kedeligt med de der 200 butikker der, og de der, du ved, de der hvide net, der står ude foran, som jo er deres helt store, altså hvor de der lavprisvarer. Men det er nye konceptbutikker, de har sat gang, og det er omkring 270 butikker, de har i alt, og så investerer de jo, og det vil jo også ske fremadrettet i opkøb til egne brands. Opkøb egne brands, og det er her, jeg synes, det ser, det synes jeg er en rigtig, rigtig interessant strategi, ikke? Fordi de har poweren. til at, du ved, opbygge egne brands og få en relativ god indtjening på det, ikke? Det kræver selvfølgelig nogle kræfter at få det ud i fremtiden. Så sagt, jeg tror næsten... Men de har penge på lommen. De har penge på lommen, så det skal jeg nok lidt igennem med, at jeg synes, det er en rigtig spændende udvikling, de har været inde i, og jeg tror ikke, den er over endnu. Hvordan det lige er priset, om det så er blevet priset nu, og resultaterne og så videre, det... Ja, det kan vi jo altid diskutere, men du ved, hvis man kan købe ind i noget, der virkelig er ved at forandre sig måske over de næste 10 eller 5-10 år, så synes jeg, at det er et spændende sted at prøve at kigge. Det er en god fidus, Michael Friis. Det er det. Og det er altså en rejse, som Lars Svendsen har lagt penge på et godt stykke tid. Ham får vi i studiet i morgen, så vi hører, hvor tilfreds han er med regnskabet. Du lytter til Millionærklubben her hos Jorden Invest, og jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Michael Friis Jørgens med mig i studiet, og det er altså en stor regnskabsmorgen på det danske marked. Vi har været omkring Carlsberg, vi har været omkring Netcompany. Vi har været omkring Lundbæk. Tak. Og her nåede vi omkring Matas. Norden er også ude. Rokko lander lidt senere i dag. Kolaplads lander lidt senere i dag. Det kan vi lige gemme lidt. Vi har måske også lige lidt opsamling på Ambu, som jo landede i går og var temmelig volatil. Men altså, det rykker rimelig meget frem og tilbage, når jeg kigger op på skærmen hjemme i hvert fald. Det gør det, ja. Og midt så hopper vi videre til Lars Tvede, og I kan være med os på sms'en. Det kan I på 42 42 03 21. Lars Tvede, velkommen til Millionærklubben. Jo, tak skal du have. Og tak fordi vi forstyrrer dig. Jeg ved, at du sidder i en lufthavn lige nu. Din sommer, hvad har den været fyldt med? Refleksion eller handler i markedet? Cocktails. Det var det helt rigtige svar. Åh nej, gud, nu kommer jeg til at sige det bekendt. Den er masser og masser af læsning af analyser. Og refleksion. Og også lidt kamp mod mellem mine analyser og mine instinkter. Vi har jo en situation, hvor der er en masse temaer, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende på lang sigt. Og vi har snakket om den tidligere i går, der postede på sociale medier en graf, som viser, hvordan værdiaktier altså set siden 1975 er jo sådan helt ekstremt undervurderet i forhold til vækstaktier, som til gengæld nok også er noget overvurderet. Der er det, der er, at den fysiske økonomi er faldet bagud for den digitale, at der er blevet investeret alt for lidt i minedrift. Vi kommer til at mangle metaller, hvilket betyder, at priserne skal fortsætte opad på sigt, og at indtjeningen i den sektor nok vil stige en del. Vi har et tema med dollaren, hvor USA har sådan en helt ekstremt aggressiv monetær politik, hvor andre lande et efter et kommer ind i fuld beskæftigelse, begynder at stramme pengepolitikken, hvilket vil så gøre, at deres valutaer begynder at stige. Problemet med alle de her temaer, det er, at der er de alle sammen lidt på hold, dels af nogle tekniske årsager, hvor noget af det var steget meget, og så er der nogle modreaktioner, og så kommer der også lige lidt i vejen. Altså når vi taler om for eksempel metaller, så har vi efterspørgselen efter kobber til brug til green energy, altså til sol og vind. Dem stiger omkring 25% om året, det er jo helt vildt. Men kobber står i dag kun på 3,5%, eller kun 3,5% af kobber efterspørgselen går til green energy, hvorimod 33% går til almindelig infrastruktur i Kina, og 23% går til kinesisk industri. Så selvom om det grønne trækker meget opad, så har vi så lige det her lidt generende forhold, at der er en lidt af en afmatning i gang i Kina. Og det er fordi, at under lockdown så købte kineserne, ligesom alle mulige andre mennesker, de gik så i gang med at forbedre deres hjem. Så de købte en masse aircondition-anlæg og køleskab og alt muligt andet. Og det er så... Det aftager nu, og derfor så er det her bullmarked i kobber, det er sådan lidt på hold. Og det er det også i andre metaller, præcis de andre samme årsager, nemlig den der afmatning, der er i Kina. Men den er midlertidig. Altså vi taler om måske, altså nu siger jeg har sagt 6-12 måneder, jeg tror mere det er 6 end 12 måneder. Og så når det vender, og Kina igen begynder at accelerere, samtidig med at den her efterspørgsel efter metaller til sol og vind og batterier, altså hele den infrastruktur, vi er ved at lave, at det fortsætter, jamen så tror jeg, at vi får et et nyt ben op af i råvaremarkederne. Mm. Så men du har, altså, det er når sådan... du og jeg snakker sammen, så kommer der altid med sådan nogle enormt lange svar. Så det er fordi, du ikke afbryder mig. Du må gerne sige noget. Jamen, det ved jeg, Lars Fed, men altså, du siger jo noget, der er interessant. Ellers havde jeg jo også afbrudt dig. Vi har to temaer. Det er value og vækst. Den har vi jo omkring et stykke tid, som du siger. Så har vi en grønne omstilling. Og de råvarer, der skal bruges der. Nu starter du med at sige, at du har sådan en kamp lige nu, der kører på dit... du har et instinkt. Og så er der, hvad din analyse, de fortæller dig. Hvad er hovedessensen i den kamp? Jamen, instinkterne, de siger, at det her det er meget attraktivt, og der er kæmpe stor upside i nogle af de her temaer, og det giver mig lyst til bare at kaste mig ud i dem med fodet og munden, men mine analyser siger, at jeg skal holde igen. Så jeg sidder her med 50 millioner euro i kontanter, og en mulighed for at give meget op, som jeg overhovedet ikke bruger, så det er ligesom sådan... Jeg er sådan en slædehund, der vil ud at løbe, men jeg gør det ikke. Jeg holder mig tilbage. Det er sgu hårdt. Det er hårdt at sidde med 50 millioner på lommen, man ikke rigtig ved, hvordan man skal bruge. Nej. Jeg har hørt om værre problemer. Men jeg har jo været i det her i mange, mange år. Jeg ved bare, der er tidspunkter, hvor man bare skal sidde lidt på sine hænder og være lidt afventende, og så er der andre tidspunkter, hvor man virkelig skal være der. Mm. Og jeg føler virkelig, at det her det er et tidspunkt, hvor man skal sidde på sine hænder, og der er også altså, der er masser af små tekniske udbrud, så er der et eller andet, der bryder ud, og så nu kører det her, men så kører det ikke alligevel, så bryder det ned igen. Mm. det er bare der, vi er. Men Lars, nu, jeg har Michael Friis Jørgensen med mig her i studiet. Vi startede den her morgen med sådan en lille snak om, at nu står vi foran en efteråret, hvor at de store investorer, det er jo blandt andet sådan som dig, normalvis godt kan blive grebet sådan lidt af en halvdepression og gå sådan lidt i dvale. Er det også noget, der ligger for hos dig, sådan, så vi skal måske hen slut året, start 2022, for at du får de her 50 millioner ud i spil? Jeg tror, altså mit bedste gæt nu er, at det går hurtigere. Der er jo den der seasonality, som siger, sell and may and go away. Og hvis man følger den, som selvfølgelig ikke gælder hver år, men hvis man følger den, så siger den jo også, at vi plejer sådan oktober-november, vi begynder markedet meget ofte at køre. Altså noget af det, der holder markederne tilbage, det er jo også Delta-varianten nu, ikke? Og hvor folk jo ikke mindst kigger på Florida, som har den samme, de har nogenlunde samme vaccinationsrate som resten af USA. Og der kan man se, at infektionerne eksploderer, men det gør hospitalsindlæggelserne også. Og det folk sidder og klør sig lidt i hovedet, fordi andre steder, der har vi fået sådan en disconnect mellem infektioner og hospitalsindlæggelser. Så man siger, hvorfor er der så mange? Hvorfor stiger hospitalsindlæggelser så meget der? Så der er der noget bekymring over. Nu sad jeg lige her til morges og læste et Heimann, som er 30 år i træk i hvert fald, er blevet udnævnt til den dygtigste makroanalytiker i verden, eller i USA, af Institutional Investors afstemning. Og han siger så, at på en måde er Delta-varianten relativt god for økonomien, og det lyder måske helt åndssvagt, men det, han siger, den var ved at overophede. Og Delta-varianten, det gør så, at økonomierne ikke overopheder, men man har sådan en mere moderat vækst, som egentlig er bedre, både for en nationalbankøkonomisk side, men måske også for markederne i virkeligheden. Så... Og så må man jo sige, at altså, der sker jo så, at det, altså, enten så får folk vaccinen, eller så får de sygdommen. Det er jo der, vi er med den her Delta-variant. Så men Lars Fed, hvad er det for et signal, du venter på, for at du kaster dig frodende ind i markedet igen? Og det er jo til dels teknisk, at jeg ser en række markeder sende de samme signaler på samme tidspunkt. Det vil sige, at en række markeder begynder at bryde op af på en gang. Og det, jeg kigger ikke kun på markederne som helt, men jeg kigger også på den her sektorrotation, som jeg synes er ligesom den mest interessante historie i det hele. Altså ud af vækstaktier og ind i værdiaktier. Mm. Og den, altså for mig kan det være lige så interessant at have en kombineret long-short, det vil sige at være lang værdiaktier, short vækstaktier, men så skal der ske noget med noget, der knækker trenden på vækst om aktierne, og det kan jo, det kunne være lovindgreb mod nogle af de store virksomheder, så det er i hvert fald noget, man skal følge meget tæt. Mm. Og så bliver jo diskuteret alt muligt, inklusive at forbyde børn under 18 at være på sociale medier og sådan nogle ting. Mm. Så den her kamp, vi har stående lige nu, blandt andet sådan på en stor scene, vi har jo Katie Wood fra ARK Invest, og så har vi Michael Burry på den anden side, som jo ramte den lige bagi i forhold til det finanskrisen, hvor Katie Wood, hun jo kører på med Tesla og de her vækstaktier, og Michael Burry, han er sjov blandt andet Tesla. Er du på Michael Burrys hold her? Jeg har 1% af fonden af short Tesla ved en optionsstrategi. Mm. Og det er egentlig, det er fordi, at jeg var langt fang og man gennem en ETF, hvor der var lidt Tesla i. Så eliminerede jeg Tesla, så jeg var egentlig bare neutral Tesla på den måde. Så lukkede jeg min langt fang, og så har jeg beholdt den her short Tesla. Så jeg har lidt der. Mm. Med en meget, meget forsigtig position. Så lad os høre, hvad du egentlig har i den her indkøbspose, Lars Tvede. Atlas Global Macro har jo været på banen i hvor mange måneder efterhånden? 3-4 måneder? Det er meget to-agtigt. Så vi begyndte at handle den 24. maj. Det er rigtigt. Ja. Og hvad har I? Næsten 2 milliarder under forvaltning? Knap 1,8, men nu har vi jo så lavet en aftale med Nordnet, så de begynder at forhandle det, så jeg går ud fra, at vi ryger over 2 milliarder her. Når man kan komme ind en gang om måneden, så næste, det er den første onsdag hver måned, kan man komme ind og ud, i øvrigt til samme pris, okay. Som er net med deres volume. Så der kommer nok, der kommer nok noget derfra, men så... Så pengene går så til en mand, som sidder på sine hænder lidt. Men jeg har og drikker cocktail. Ja. Drikker cocktail. Så jeg har jo en portefølje af ting, som jeg føler mig meget tryg ved på lang sigt. Jeg kan godt lide at have det, og det har sådan set altid gjort med mine investeringer. Jeg har haft sådan en kerneportefølje, som jeg føler, jeg ikke behøver at lægge stop loss på og tjekke hver dag og så videre, og det er sådan en deep value, og altså det største enkelte fokus, jeg har, det er Rusland, som lige nu er omkring 30% af NAV, altså et marked, som har et dividend yield på omkring 10%, som efter min mening står til at drage stor fordel af den her revival of the physical economy, som man kan kalde det. Mm. Jeg har flere gange, og det vil jeg også gerne gøre i dag, sammenlignet med situationen i 2000-2001, hvor vi havde haft et kæmpe run-up i tech-aktier, og så havde vi det der dot-com-crash. Og dengang, der kendte jeg mange, som havde tjent en masse penge på tech-startups, og så faldt alle de her tech-aktierne jo ned til jorden, og så investerede de i flere tech-startups. Og mange af dem tabte alle deres penge på de geninvesteringer, de lavede den samme sektor. Og der... Dengang, der læste jeg analyser, som fik mig til at, i stedet for at lave noget helt andet, nemlig at gå ind i råvarer og Rusland. Og motivet, det var BRIC, hele den her industrialisering af Brasilien, Rusland, Kina og Indien, som jeg her fik sagt i den forkerte rækkefølge. Men den hævede de globale capex, det vil sige investeringer i kapital, eller i fabrikker, i produktionsudstyr, og så videre til 28% af BNP. Mm. Og det kom fra 26, så det ligger typisk mellem 26-28%, eller mellem 25-28%. Den forskel, hvor du ryger op til 28, det har enormt stor betydning for råvarer efterspørgselen. Og der steg råvarepriserne 450% de næste 6 år, eller med det er sådan industrial commodities, og det russiske aktiemarked steg 1000% de næste 6 år. Og jeg tror ikke, det er så vildt, det vi har nu, men jeg tror, at det helt klart er en mulighed, at vi ser de næste 6 år store stigninger i den her værdi- og råvaresektor, og det ligger jeg så positioneret til. Der hvor jeg så, altså jeg elsker jo at handle valuta, så når jeg begynder at se, at nu kommer der mere trends i markederne, og trends, som taktiske trends, som jeg også stoler på, tror på, er også strategiske trends, så begynder jeg at trade. og altså ikke day trade eller sådan noget lignende, men så begynder jeg at tage spekulative eller taktiske positioner. Gennemsnitlig længde af sådan en position jeg har været i de sidste 20 år, hvor jeg gjorde sådan noget cirka 3 måneder. Og det, altså at jagte dollaren ned, når jeg tror, den begynder at rigtig at falde, er noget, jeg tror, jeg kan få meget sjov ud af. Når du siger, at de russiske aktier, er det så hovedindekset, du ligger der i her, Lars Tved, eller hvordan? Det er ETF og futures, ja. Så det er bredt. Mm. Michael Friis Jørgensen, hvad siger du til den her? Vi har altså i fonden her, der har vi noget, Rusland, og så har vi råvarer i relation til den grønne omstilling. Jeg har også værdi. Jeg har også købt sådan noget som græske banker for at være så umoderne, man overhovedet kan. Der har du været før, kan jeg huske, for en år siden. Ja. Mm. Så altså Grækenland er jo den græske økonomi er stadigvæk ikke kommet sig efter 2008-2009-krisen. Det er helt fantastisk. Det ligger stadigvæk underdrejet efter det. Nu har de fået en fornuftig regering. De har en god ordning til good bank, bad bank ordning, som renser op i banksystemet. De har støtte fra EU. De har turismen, som kommer tilbage. Og de har banker, som efter nogle af de prognoser, jeg ser, måske handler til en PE på 2 om 3-4 år. Altså hvis man går 3-4 års earnings frem. Mm. Ja, de har i hvert fald snabt nede i EU-programmet, når vi taler Grækenland. Hvad siger du til den her porteføljesammensætning, Michael Friis? Jamen altså, du ved, jeg har jo ikke lagt kjul på, at jeg er enig om, at den digitale omstilling, som har været bølgen over de sidste, lad os sige, 10-12 år, at vi rykker mere mod en fysisk verden. Altså, du ved, den grønne omstilling kommer ind og trækker det her infrastruktur. Jeg tror, vi ser et skifte fra en neoliberalistisk økonomi over mod mere socialistisk, i mangel af bedre ord, hvor vi ligesom vil have, altså, du ved, hvor vi ligesom vil have tingene levet lidt ud, og det gør man jo bedre med offentlige investeringer frem for pengepolitik, ikke? Fordi pengepolitik, det er lavere renter, dem der ejer aktiver osv., og man kan mere direkte pege pengene. Så alt det her kombineret, det gør jo, at jeg tror jo også, at vi ser, at den fysiske verden over de næste 20 år skal have en meget, meget større investeringsbølge. Den digitale er stadigvæk sindssygt stærk, men den kommer herude i den fysiske verden. Og der er vi jo slet ikke klar til. Altså, det er jo det her med, hvor lang tid, hvor hurtigt den digitale verden, den kan komme op i kapacitet, cloud, så er Facebook 2 milliarder brugere, så leger de lidt flere datacenter. Men du ved, får vi brug for ting ude i den fysiske verden, så tager det lige 5 år at lave en ny mine. Og i det der periode, der får du de her enorme prisstigninger. Så det er absolut en af mine store inviteringsteser også, som jeg vil være rigtig, rigtig tryg ved. Ligesom Lars er, så længe Kina og økonomierne er på vej nedad, så er det svært at gå ind i den, ikke? Fordi det er det, der ligesom driver tingene, så jeg forstår godt, at man sidder på hænderne. Hvordan jeg spiller den? Rusland? Nej, fordi at han har siddet med det her siden 2000. Jeg kender ikke Rusland. Og når du går ud i de der ydermarkeder, ud i sådan nogle ting der, så skal man have forvalter på. Færdig. Du ved, jeg spiller det helt simpelt herhjemme. FLS, NKT kommer jo ind i den samme bølge. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at NKT kan selv bestemme deres pris på deres kabler i et eller andet vist omfang over de næste 5-10 år osv. Så det er det, jeg kender til, og det er der, jeg spiller det. Ikke? Og jeg kan ikke gå ud i de andre ting, men jeg er fuldstændig enig om, at jeg tror fuldstændig, vi undervurderer, hvad den her energiomstilling, altså den her elektrificering af samfundet, hvor stor den bliver over de næste 20 år. Jeg spiller i den grønne del, men det kommer også til at give et råvareboom. Så. Og jeg spiller den bare lidt mere defensivt, eller det, jeg kender til. Og det er også den, og de markeder, man kender til. Konkrete selskaber i forhold til den grønne omstilling, Lars Tved, kigger du på nogle af dem, eller holder du dig indtil videre til råvarerne? Jamen, jeg er jo makroinvestor, så jeg holder mig til, altså jeg har nogle konkrete mineselskaber, men ellers så er det ETF'er, som jeg gør det igennem. Jeg vil lige sige, at jeg har kigget meget på, hvor lang tid det tager gennemsnitligt at åbne en mine, så for kår har det været omkring 15 år. Og det længste i øvrigt, det er 55 år. Det tog på et tidspunkt i Afrika. Men 15 år gennemsnitligt, det vil sige, at altså, vi kører med dette CityCore nu, og det gør vi også næste, og det gør vi også året efter, så er der ingen klare prognoser derefter. Deficit betyder, at der bliver solgt mere, end der bliver produceret. Det vil sige, at vi nedbringer lagerne. Mm. Så altså, den der historie, synes jeg, er solid på lang sigt. Nu nævnte jeg tidligere CapEx, som steg til 28% af BNP under BRIC-boomet. Og det er interessant, fordi at man Hvis man læser de her prognoser for, hvordan vi kommer til at reducere CO2-udledningerne med 70% frem til 2050, så forudsætter det, at den globale CapEx stiger til 28% og ligger der konstant i perioden. Der er så et par black swans, som man måske skal tage højde for. Det ene, det er carbon capture. Så jeg læste en del om carbon capture teknologier. Det koster sådan $600-800 per ton nu, per ton CO2. Og for lige at sætte det i perspektiv, for at lave en ton CO2 skal man brænde for eksempel en halv ton olie. En halv ton olie, det er tre tønder. Tre tønder koster cirka $200. Så det er lidt surt at bruge $600-800 på carbon capture for noget, som koster $200. Men man regner med om 5-6 år at være nede på $100. Og når man er det, altså $100 per ton CO2, man fjerner, ikke fra atmosfæren, man fjerner det fra skorstenene, fra gaskraftværker, kulkraftværker osv., så begynder det at være sådan, at man er nødt til at sige, okay, det er vi okay med. Så det gør vi bare. Det siger vi bare, man skal gøre. Mm. Og det kan jo også altså, ske automatisk, hvis der er CO2-afgifter, der er høje nok til det. Og på den måde, så kan carbon capture måske udgøre omkring 15% af den CO2-reduktion, vi når frem til i 2050. Men det kan også udgøre meget mere, fordi hvis det bliver rigtig billigt, så kan man sige, jamen hold da op, jamen, altså, vi har jo den her fantastiske infrastruktur til kul, olie og gas, og specielt gas er jo ret rent i sig selv. Så hvorfor ikke bare køre videre med det? Og så tager vi bare CO2'en og pumper ned i jorden, eller laver cement, eller bobler i vores sodavand, eller hvad vi nu skal bruge det til. Så kører vi bare videre, og det vil sige, der er jo faktisk en case for, at de her olieselskaber, som mange ikke vil eje af moralske årsager, som jeg jo ikke mener er lidt overfladisk, fordi altså, verden ville jo dø og surt, hvis vi ikke havde olie og gas lige nu. Det kunne du tale med Lars Svendsen om i lang tid, tror jeg. Ja, ja det tror jeg. Ja, det kunne vi over nogle cocktails. Ja, præcis. Eller en sodavand, tror jeg mere. Nej, undskyld, kom bare. Men derfor skal man altså ikke afskrive de store olieselskaber, det skal man bestemt ikke. Nej. Og så er der den anden ultra dark horse, det er, at efter vi har jo et firma, der hedder Supertrans, hvor vi laver sådan nogle prognoser for teknologiske gennembrud. Og hvis jeg kigger på den tidslinje, så står der i 2025, så har man vedvarende kernefusion, som kører i en eksperimentel reaktor. Og jeg har læst mange analyser af det, og der er mange af dem peger på det. Det er der omkring. Der er 60 eksperimentelle reaktorer, der er sådan så omkring 10, som virker fremme i skoene. Og deres prognoser de ligger deromkring, og det vil sige, at altså, hvis man er stand til at køre kernefusion i en eksperimentel reaktor om 4 år, så kan man køre det i en kommerciel reaktor om måske 15 år eller 20 år. Så har vi ingen problemer. Altså, så har vi ingen problemer, fordi så kan vi bare lave al den energi, vi overhovedet vil uden uden at skulle bruge en masse metaller, uden stor forurening og så videre. Nu fik jeg credit for ikke at afbryde. Så kavaleriet er på vej på forskellige måder. Jeg ved, så jeg stopper dig lidt, Lars. Vi render ud af tiden. Men skal du høre, rent afslutningsvis, så lyder det som om, at du har en lang, du har en god, solid indkøbsliste, men du sidder på hænderne, indtil du får de tekniske signaler. Betyder det også, at du ikke altså, du var lidt short Tesla, men det er ikke sådan, at du sidder og venter på, at du skal simpelthen vende bøtten helt og gå short i markedet, og vi får en større korrektion? Altså min core case er, at vi ikke får en større korrektion, at det her bare altså lidt kedelige sidelæns marked er korrektionen. Og årsagen til, at jeg ikke tror, at det sandsynligt vil få en større korrektion, er, at vi bliver oversvømmet med penge. Altså vi har den mest positive pengepolitik nogensinde siden John Law. I 1700-tallet. Det kan jeg huske, du har sagt, ja. Så med alle de penge, så altså lige snart markedet falder, så kommer der folk ind. Plus at ejendomsmarkedet stiger så meget overalt, og det har en kæmpe velstandseffekt, så folk føler sig jo simpelthen rigere og rigere for hver dag, der går. Ikke alle mennesker, men gennemsnittet gør det. Lars Fede, det er altid en stor fornøjelse. Tak fordi I måtte forstyrre dig, og fortsat god dag. Jo tak, hele måde. Cool. Hej. Således altså Lars Tvede, som er nyslået hedgefondchef for Atlas Global Macro. Og I taler jo sådan set lidt samme sprog, Michael Friis, kan vi høre her. Og vi bliver lidt i den tangent, fordi Pia fra Kolding, hun har et spørgsmål her angående Alibaba. Som du jo har i portføljen. Nej, det er jo growth-tangenten, vi hopper ud af. Nå, jamen, det var lidt i forhold, nu fik jeg nævnt det, ja. Katie Wood fra ARK Invest her, også yes. i forhold til, yes. som er jo på disruption og på vækst. Ja. Og Michael Burry, som er lidt den anden mig. Og Katie Wood, hun er jo også storaktionær i Teladoc, som ligger i din portefølje. Yes. Men hun har jo netop, hun trådte ud af de kinesiske aktier her i sommeren, fordi hun sagde, ja. Det der regulerings, det, jeg kan ikke være med her længere. Men det kan Michael Friis. Ja, altså, det kan han da. Han har da håbet, eller du ved, det er, Alibaba er en, jeg aldrig prøver at time. Altså, det er min long, du ved. Jeg har desværre måttet sænke min langsigtede forventninger til, hvor meget den her aktie skal være, men aktien er altid faldet mere, end den, det jeg gjorde, ikke? Altså, det var, i går var slemt, det der kom ud til de der regulatoriske forhold, ikke? Altså, nu må de ikke længere lyve om, hvor mange kliks og sådan noget, der er på varer og likes og sådan noget. Altså, du ved, de må ikke længere spionere på deres konkurrenter via algoritmer. Altså, hvad fanden skal de så gøre, de der stakkels kinesiske internetselskab? Bare for at sige, det fortsætter det her regulatorisk tryk. Alle hader det her. Ligger jeg og køber op? Ja, det gør jeg, fordi jeg kan godt lide at addere i min long, altså i min lange portefølje, men jeg har ingen idé om, den skal ned i 150. Altså, noget der bliver så hadet, du ved, af investorer, og jeg tror, jeg så en enkelt dag med Bloomberg 14, der kaldte Kina Tech uninvestable, og en enkelt, der sagde, jeg tror nok, jeg tør, men det bliver nok ikke lige nu, altså du ved. Så er det jo sådan, det er, men det er jo også her, det er jo her, mulighederne opstår. Tror jeg, der ligger noget på den korte bane? Nej. Tror jeg på den lange bane, at nogle af de ting, der kom i går, vil faktisk forhindre nogle af de mindre konkurrenter i at rise. Altså, du ved, nogle af dem, der skal op og kæmpe mod Alibaba, ikke? Fordi det er jo altså det der med at bruge gorillametoderne på vej opad, ikke? Som nu bliver relativt forbudt i forhold til, eller hvad, fordi kinesiske myndigheder vil begynde at følge dem. 2, den kinesiske forbruger. 3, den kinesiske økonomi har det jo skidt lige nu. Det er bare fueler, eller du ved, det giver bare ekstra brændstof til det her bål på de her aktier. Men lidt ligesom Lars, så tror jeg faktisk også, at det er relativt hurtigt venter, fordi han er nødt til at gøre noget. Og på et tidspunkt, så tror jeg, at han er nødt til at skifte retorik. Ikke? Så du ved, jeg er ikke, det er jo ikke, fordi jeg tror, at jeg skal bruge 2 år på, at vi får lidt en den her. Men i bund og grund, så er det jo fordi, at nu ligger den her jo, du ved, når jeg køber growth lige nu, ja, jeg er faktisk lidt på Michael Burry-holdet, ikke? Men når jeg køber growth lige nu, så køber jeg lidt de forhatte, og dem, som begynder at minde mere om value. Du kan gøre det 2 steder. Du kan gøre det lidt over i de store teknologigiganter i USA, fordi deres resultater simpelthen blæser afsted. De er faktisk, selvom de er kanonhøje kurssat, så i forhold til deres vækstrater, så er de relativt billige. Der gav Lars jo sådan en lille early warning om, at det kan jo ændre sig, hvis der kommer regulatorisk, men lige nu. Og så kan man prøve at finde nogle af de her teknologiselskaber og growth-selskaber, som er out of favor, altså som folk ikke længere kan lide, og faktisk købe dem lidt billigt. Men det betyder jo også, at du skal tage en meget, meget stor volatilitet, altså du skal kunne tage meget stor udsving i din portefølje, du skal kunne have den her tålmodighed, du skal kunne have en rimelig conviction ind i de her ting, ikke? Og det er jo det, jeg ligger med lige nu. Altså du ved, når jeg køber growth, og altså når jeg kører over i vækstsegmentet, så køber jeg de ikke momentum. Altså jeg køber ikke Katie Wood, som jeg mener er ren momentum. Altså hun løber momentum, altså du ved, historiefortælling. Er hun ikke momentum? Det er jo jo. Nej, jeg køber de rigtige vækstaktier, de rigtige temaer, lidt ligesom hun gør. Men jeg prøver lige nu at finde nogle sådan lidt forhatte aktier, du ved, altså nogen, der er billige. Altså ikke nogen, der er billige, fordi man tror, at de skal 30-dobbelt over de næste 30 år, eller sådan noget som, du ved, Teladoc, altså i deres omsætning og så videre. Men nogen, hvor jeg kan se, at kursreaktionen i forhold til, at der er lidt vækst og lidt problemer her, at den er for stor i forhold til deres fremtidsperspektiv. Det er for eksempel Alibaba, som jeg ligger og køber op i. Men jeg prøver ikke at forgøjle nogen her. Altså, den kan sagtens komme ned og koste 150, den kan sagtens komme ned og koste 140. Når du først er røgnet ind i sådan en modvind her, så er der jo ikke noget, der fortæller dig, hvad skal du koste. Altså, fordi du kan bare gætte, jeg tror 70% af deres indtjening bliver fjernet af kinesisk regulering. Godt, jamen, så skal du falde 70%. Det er rent gætværk. Altså, du ved, det er jeg dybt uenig i. Men der er ikke nogen bund i sådan nogle aktier, når de ryger ind i det her modvind. Så skal en kinesisk regering skifte retorik, og det har jeg en lille forhåbning om, at det muligvis sker ind i efteråret, fordi han ikke har råd til det her, men det er ikke noget, jeg kan sådan. Men jeg kan se på den lange bane, så er der ikke noget ændret i tesen. Nej, jeg troede, at Alibaba skulle være 500, kurs 500 værd, du ved, sådan på mellemsigt. Det må jeg fjerne. Det er måske 300, jeg tror, den skal være værd, ikke? Fordi at det er klart, at nogle af de her tiltag, blandt andet på deres Ant Financial, jamen det har bare, det koster. koster voldsomt. Der er nogen, der er reelle. Der er nogen, der reelt kommer til at skære deres indtjeningsfremgang. Og deres fintabben, som de altså ikke har fået på børsen nu, og som stod til det. Og det er sådan, så at millionærklubbens porteføljer, dem kan I finde inde på. Hvis vi ind på vores Facebook-side, så ligger der et link øverst på siden til Saxo Bank, hvor alle porteføljerne er. Og du er altså vores globale investor. Jeg lå en del dansk i starten, og jeg kunne godt lide valget. Du har også F.L. Schmidt. Jeg har også F.L. Schmidt. Men altså også, der er fokus igen, på... det er jo en død aktie, der er ingen, der gider at købe den i forhold til den kapital ud, så alle siger, at den skal vi godt nok også færdig. Nej, det er spændende køb. Nej, det er en spændende fremtid, og den ligger alligevel og falder hver dag, for der skal alligevel ryddes op, fordi der kommer en stor kapitaludvidelse. Igen, det har jeg det fint med. Jeg ved, hvad det er. Jeg tror, jeg ved, hvad det er, der sker, hvad investorerne ikke gider have i den aktie. Altså. Vi er tilbage igen i morgen. Vi sender live mellem 9 og 10 i morgen med Lars Svendsen og Per Hansen fra Nordnet, og der går vi altså videre med de danske regnskaber. En stor regnskabsdag her til morgen. Vi nåede Carlsberg, Lundbeck, Netcompany omkring Matas. Lidt senere i dag, der får vi Rockwool og Coloplast. I morgen skal vi også omkring huskompaniet Bioporto. Norden er også ude til morgen. Det var vel okay. Det var ikke et spørgsmål, fordi tiden er lidt Vi må samle op. En volatil morgen kan jeg i hvert fald se det op på aktiekurserne, så der er måske nogen derude med fiskesnøren. Fortsat rigtig god handelsdag, og vi høres ved igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.